ยากที่จะนับได้ว่าประมาณเท่านี้ปีประมาณร้อยปีเท่านี้ประมาณพันปีเท่านี้ประมาณแสนปีเท่านี้ภิกษุนั้นทูลถามอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์พอจะยกอุปมาได้หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าได้ภิกษุแล้วตรัสว่าภิกษุหนึ่งเกวียนเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20คารีล่วงไปแล้ว 100,000 ปีบุรุษจึงนำเมล็ดงาออกจากเกวียนนั้น1เมล็ดเมล็ดงา1เกวียนของชาวโกศลซึ่งมีอัตรา20คารีนั้นจะพึงหมดไปโดยทำนองนี้เร็วกว่าแต่ว่า1อพุทธนรกหาหมดไปไม่20อพุทธนรกเป็น1นิรพุทธนรก20นิรพุทธนรกเป็น1อภัทนรก20อภัทนรกเป็น1อหนรก20อหนรกเป็น1อัตตนรก20อัตตนรกเป็น1ปุมุทธนรก20ปุมุทธนรกเป็น1โสคันธิกะนรก20โสคันธิกะนรกเป็น1อุปาลกะนรก20อุปาลกะนรกเป็น1ปุนทรีกะนรก20ปุนทรีกะนรกเป็น1ปทุมนรกภิกษุโกกาลิกะภิกษุนี้เกิดในปทุมนรกเพราะมีจิตผูกอาฆาตในสารีบุตรและโมคคลานะพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพรุสวาจาคำหยาบเป็นเหมือนผึ่งเครื่องตัดตนของคนพาลผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดที่ปากของคนพาลผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นชื่อว่าสั่งสมความผิดไว้ด้วยปากย่อมไม่ประสบความสุขเพราะความผิดนั้นการปราชัยด้วยทรัพย์ในการเล่นการพนันจนหมดตัวนี้เป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแต่การที่บุคคลมีใจประทุษร้ายในบุคคลผู้ดำเนินไปดีแล้วนี้เท่านั้นเป็นความผิดมากกว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจอันชั่วติเตียนพระอริยะย่อมเข้าถึงนรกสิ้น 136,000 นิรพุทธกับกับอีก5อพุทธกับคนที่ชอบกล่าวคำไม่จริงหรือคนที่ทำความชั่วแล้วกล่าวว่าฉันไม่ได้ทำต่างก็ตกนรกคนสองจำพวกนั้นต่างก็มีกรรมชั่วตายไปแล้วมีคติเท่าเทียมกันในโลกหน้าบุคคลใดประทุษร้ายตอบคนผู้ไม่ประทุษร้ายเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินบาปย่อมกลับมาถึงบุคคลนั้นซึ่งเป็นคนพาลอย่างแน่แท้ดุจผงธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลมฉะนั้นผู้หมกมุ่นในความโลภต่างๆไม่มีศรัทธามีนิสัยหยาบกระด้างไม่รู้พุทธพจน์มีความตระหนี่ชอบพูดส่อเสียดย่อมใช้วาจากล่าวร้ายผู้อื่นโกกาลิกะผู้มีปากเป็นหล่มชอบพูดเท็จไม่ใช่คนดีชอบกำจัดความเจริญของตนเป็นคนชั่วชอบทำแต่กรรมชั่วเป็นคนต่ำช้าเป็นคนอาภัพเป็นอวชาตบุตรเธออย่าพูดมากในที่นี้อย่าต้องเป็นสัตว์นรกเลยเธอย่อมเกลียดทุลีคือกิเลสลงใส่ตนไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเองเลยเธอชอบทำกรรมหยาบช้าแล้วยังติเตียนสัตว์บุรุษเธอประพฤติทุจริตมากมายต้องไปเกิดในมหานรกเป็นเวลายาวนานแน่นอนกรรมของใครๆย่อมไม่สูญหายไปไหนเขาต้องได้รับผลกรรมนั้นและเป็นเจ้าของกรรมนั้นคนโง่เขลาผู้ชอบทำกรรมชั่วหยาบจะประสบทุกข์ที่ตนได้รับในปรโลกผู้ทำกรรมชั่วย่อมเข้าถึงสถานที่ที่นายนิริยบาลเอาขอเหล็กอันคมกริบมาเกี่ยวไว้ถูกเหลาเหล็กอันคมกริบเสียบไว้และมีก้อนเหล็กแดงโชติช่วงเป็นอาหารตามสมควรแก่ความชั่วตามสมควรแก่กรรมชั่วที่ตนทำไว้นายนิริยบาลทั้งหลายเมื่อพูดกับสัตว์นรกก็พูดไม่ไพเราะสัตว์นรกเหล่านั้นจะวิ่งหนีไปก็ไม่ได้จะเข้าไปขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้จึงนอนอยู่บนฐานเพลิงอันลาดไว้ เข้าไปสู่กองไฟอันลุกโพลงนายนิริยบาลเอาข่ายเหล็กพันสัตว์นรกแล้วทุบด้วยค้อนเหล็กในที่นั้นๆสัตว์นรกทั้งหลายเข้าไปสู่นรกหมอกควันที่มืดทึบซึ่งปกคลุมอบอวลไปทั่วดุจกลุ่มหมอกต่อจากนั้นสัตว์นรกเหล่านั้นก็เข้าไปสู่โลหะกุมภีนรกที่มีเปลวไฟลุกโพลงลอยวนขึ้นลงพร้อมกับถูกไฟไหม้อยู่ในหม้อเหล็กที่ติดไฟลุกนั้นเป็นเวลานานแสนนานสัตว์นรกผู้ทำกรรมชั่วหยาบไว้ประจำจะพลิกหนีไปทางทิศใดๆก็ถูกไฟตามเผาไหม้อยู่ในหม้อเหล็กร้อนแดงที่ปนด้วยหนองและเลือดได้รับทุกรกรรมลำบากซ้ำอย่างแปดเปื้อนหนองและเลือดอยู่ในโลหะกุมภีนรกนั้นสัตว์นรกผู้ทำกรรมชั่วหยาบไว้ประจำย่อมหมกไหม้อยู่ในน้ำที่มีหมู่นอนยั่วเย้ในโลหะกุมภีนรกในแต่ละขุมนั้นๆไม่มีฝั่งที่จะให้ขึ้นอาศัยเลยเพราะมีกระทะครอบอยู่อย่างมิดชิดรอบทุกทิศยังมีป่าไม้ที่มีใบคมเหมือนดาบขึ้นอยู่ทั่วไปซึ่งพวกสัตว์นรกเข้าไปก็จะถูกตัดลำตัวขาดทันทีนายนิริยบาลก็จะเอาเบ็ดเกี่ยวลิ้นทรมานด้วยการดึงออกมาเรื่อยๆต่อจากนั้นสัตว์นรกนั้นต้องตกนรกน้ำกรดซึ่งเป็นแอ่งถูกคมมีดโกนคมกริบกรีดตามตัวสัตว์ที่โง่เขลาชอบทำบาปไว้มากจึงต้องตกลงไปบนคมมีดโกนนั้นเพราะได้เคยก่อกรรมทำเข็นไว้สัตว์นรกจึงถูกสุนัขดำด่างและสุนัขจิ้งจอกรุมทึ้งกัดกินร้องคร่ำครวญอยู่ในที่นั้นๆซ้ำยังถูกฝูงแร้งปลาและนกตะกรุมรุมทึ้งจิกกินอีกคนผู้ชอบทำกรรมชั่วอย่าเป็นประจำต้องรู้แก่ใจว่าการดำรงอยู่ในนรกนี้ทุกข์ยากลำบากจริงๆเพราะฉะนั้นนรชนจึงควรรีบทำกิจที่ควรทำแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นี้และไม่ควรประมาทเกวียนบรรทุกงาที่ผู้รู้ทั้งหลายนับคำนวณแล้วนำเข้าไปเปรียบกับอายุสัตว์ที่เกิดในปฐมนรกก็ได้เท่ากับ 51,200 โกฏิสัตว์นรกทั้งหลายต้องอยู่ในนรกซึ่งมีทุกข์มากมายตามที่เรากล่าวไว้ในที่นี้ตลอดระยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นบุคคลควรกำหนดรักษาวาจาใจให้เป็นปกติในท่านผู้บริสุทธิ์มีศีลเป็นที่รักและมีคุณงามความดีโกกาลิกะสูตรที่10จบสิบเอ็ดนาลกะสูตรว่าด้วยนาลกะดาบททูลถามปัญหาอสิตะฤาษีอยู่ในที่พักกลางวันได้เห็นเท้าสักกะจอมเทพและทวยเทพชั้นดาวดึงมีใจชื่นชมโสมนัสยกผ้าทิพย์ขึ้นชมเชยอยู่ไม่ได้ขาดณที่สถิตอันสะอาดครั้นเห็นแล้วจึงทำความนอบน้อมพลางถามเทวดาทั้งหลายผู้มีใจเบิกบานในที่นั้นว่าเพราะเหตุไรทวยเทพจึงดีใจอย่างล้นเหลือเพราะอาศัยอะไรท่านทั้งหลายจึงยกผ้าทิพย์ขึ้นแล้วเรื่อนเริงอยู่เช่นนี้แม้คราวที่เกิดสงครามกับพวกอสูรทวยเทพได้ชัยชนะเหล่าอสูรปราชัยอาการดีใจขนลุกขนพองสยองกล้าวเช่นนี้ก็มิได้มีเทวดาทั้งหลายได้เห็นเหตุอะไรที่ไม่เคยมีมาก่อนจึงพากันเบิกบานสำราญใจมากมายเช่นนี้ทวยเทพเปล่งเสียงชมเชยขับร้องบรรเลงดนตรีปรบมือฟ้อนรำกันอยู่ข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายผู้อยู่บนยอดเขาพระสุเมนว่าท่านผู้ไร้ทุกข์ทั้งหลายขอพวกท่านจงช่วยกันขจัดความสงสัยของข้าพเจ้าให้สิ้นไปโดยเร็วเถิดเทวดาทั้งหลายกล่าวตอบดังนี้พระโพธิสัตว์ผู้เป็นรัตนอันประเสริฐไม่มีผู้เปรียบเทียบได้บังเกิดขึ้นแล้วในมนุษยโลกที่ป่าลุมพินีวันในคามชนบทของเจ้าสักยะทั้งหลายเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายจึงพากันยินดีเบิกบานใจอย่างล้นเหลือพระโพธิสัตว์นั้นเป็นบุคคลผู้เลิศเป็นผู้สูงสุดในสรรพสัตว์ เป็นนรชนผู้องค์อาจประเสริฐสูงสุดในหมู่สัตว์ทั้งปวงจะทรงประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะเปรียบเหมือนพญาราชสีห์มีกำลังมีอำนาจเนื้อหมู่เนื้อบรรลือสีหนาฏอยู่อสิตะฤาษีนั้นฟังเสียงของเทวดานั้นแล้วจึงรีบลงเข้าไปสู่ที่ประทับของพระเจ้าสุทโธทนะณเวลานั้นทันทีครั้นนั่งแล้วได้ทูลถามเจ้าสักยะทั้งหลายในที่นั้นว่าพระกุมารประทับอยู่ที่ไหนอาตมภาพประสงค์จะเฝ้าลำดับนั้นเจ้าสักยะทั้งหลายได้ทรงนำพระกุมารผู้ทรงเปล่งปลั่งดังทองที่ปากเบ้าซึ่งช่างทองผู้ชำนาญล้อมดีแล้วทรงรุ่งเรืองยิ่งด้วยพระสิริมีพระชวีวันผุดพองเป็นพระโอรสผู้ประเสริฐออกมาให้อสิตะฤาษีเฝ้าชมพระบารมีอสิตะฤาษีได้เห็นพระกุมารผู้ทรงรุ่งเรืองดังเปลวไฟเหมือนดวงจันทร์เพ่นลอยเด่นในนภาอากาศมีแสงพราวกว่าหมู่ดาวดุจดวงอาทิตย์พ้นจากเมฆแผ่แสงอยู่ในสาทการจึงเกิดความยินดีได้รับปีติไพบูลย์ทวยเทพกั้นเสวตฉัตรมีซี่มากมายประกอบด้วยชั้นพันชั้นไว้ในนภาอากาศจามรด้ามทองทั้งหลายโบกไปมาอยู่แต่ผู้ถือจามรและเสวตฉัตรไม่ปรากฏฤาษีกล้าวชดานามว่ากันหสิริได้เห็นพระกุมารงามดุจแท่งทองบนผ้ากำพลแดงและสเวตฉัตรที่กั้นอยู่บนพระเศียรก็มีจิตเบิกบานดีใจพลางช้อนอุ้มพระกุมารไว้แนบกายพออุ้มพระกุมารผู้ประเสริฐไว้แล้วอสิตะฤาษีผู้เรียนจบลักษณะมนก็ตรวจพิจารณาลักษณะมีจิตเลื่อมใสได้เปล่งวาจาว่าพระกุมารนี้ไม่มีผู้อื่นเยี่ยมกว่าเป็นผู้สูงสุดในบรรดาสัตว์สองเท้าครั้นแล้วอสิตะฤาษีหวนระลึกถึงการที่ตนต้องไปเกิดก็ระทมใจจนน้ำตาไหลซึ่งเจ้าสักยะทั้งหลายได้ทอดพระเนตรเห็นฤาษีร้องไห้เช่นนั้นจึงตรัสถามว่าพระกุมารจะมีอันตรายหรืออย่างไรอสิตะฤาษีได้ทูลเจ้าสักยะทั้งหลายผู้ทอดพระเนตรเห็นแล้วไม่ทรงสบายพระทัยว่าไม่ใช่อัตมาภาพระลึกถึงสิ่งที่เป็นอัปมงคลในพระกุมารและก็ไม่ใช่พระกุมารนั้นจะทรงมีอันตรายพระกุมารนี้ไม่เป็นผู้ต่ำต้อยเลยขอมหาบพิตรทั้งหลายจงสบายพระทัยเถิดพระกุมารนี้จะทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณจะทรงเห็นนิพพานที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งจะทรงบำเพ็ญประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนจะประกาศธรรมจักรพรหมจรรย์ของพระกุมารนี้จะเผยแผ่ขจรไปอย่างกว้างขวางแต่อายุของอาตมาภาพเหลืออยู่ในโลกนี้ไม่นานอาตมาภาพจะต้องมรณภาพไปในระหว่างนี้อาตมาภาพนั้นจะไม่ได้สดับธรรมของพระกุมารผู้ทรงมีความเพียรหาผู้เสมอเหมือนมิได้เพราะเหตุนั้นอาตมาภาพจึงเร่าร้อนถึงความพินาศทุกข์ใจอสิตะฤาษีนั้นทูลให้เจ้าสักยะทั้งหลายเกิดความปีติเป็นล้นพ้นแล้วจึงออกจากพระราชวังไปบำเพ็ญพรหมจรรย์ต่อไปพร้อมกับอนุเคราะห์หลานของตนเองฝึกให้เขาสมาทานในธรรมของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงมีความเพียรหาผู้เสมอเหมือนมิได้กล่าวสอนว่าต่อไปภายหน้าเจ้าได้ยินเสียงระเบ้อไปว่าพระพุทธเจ้าพระสิทธัตถะราชกุมารนี้ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแล้วกำลังเผยแผ่ทางดำเนินสู่อมตะธรรมเจ้าจงไปทูลสอบถามด้วยตนเองในสำนักของพระองค์จงประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดนาลกะดาบทสั่งสมบุญไว้มากได้รับคำพร่ำสอนจากอสิตะฤาษีผู้มีใจเกื้อกูลมีจิตมั่นคงซึ่งเป็นผู้เห็นนิพพานอันบริสุทธิ์อย่างยิ่งในอนาคตจึงเฝ้ารักษาโสตินทรีย์รอคอยพระชินสีห์อยู่นาลกะดาบทได้ฟังเสียงระเบ้อถึงการที่พระชินสีห์ทรงประกาศธรรมจักรอันประเสริฐจึงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐองค์อาจกว่าฤาษีแล้วเลื่อมใสได้ทูลถามปฏิปทาที่ประเสริฐสุดกับพระมุนีผู้ประเสริฐในเมื่อเวลาคำสั่งสอนของอสิตะฤาษีมาถึงเข้าวัตถุคาถาจบ นาลกะดาบททูลถามดังนี้ข้าแต่พระโคดมคำของอสิตะฤาษีนั้นข้าพระองค์ได้รู้ว่าเป็นจริงตามที่กล่าวแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงพระองค์ผู้อันข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอจงตรัสบอกมุนีและปฏิปทาอันสูงสุดของมุนีแห่งบรรพชิตผู้แสวงหาการเที่ยวไปเพื่อภิกษาแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้เราจักพยากรณ์ปฏิปทาของมุนีที่ปฏิบัติได้ยากทั้งให้เกิดความยินดีได้ยากแก่เธอเอาเถิดเราจะบอกปฏิปทาของมุนีนั้นแก่เธอจงช่วยเหลือตนเองจงเป็นผู้มั่นคงเถิดมุนีพึงทำทั้งคำด่าและการกราบไหว้ในหมู่บ้านให้มีส่วนเสมอกันคือพึงรักษาจิตไม่ให้คิดร้ายเป็นผู้สงบไม่ฟุ้งซ่านเที่ยวไปอารมณ์สูงต่ำเปรียบเหมือนเปลวไฟในป่าย่อมปรากฏนารีมักปะเล้าปะโลมมุนีเธอจงระวังอย่าให้นางปะเล้าปะโลมได้มุนีพึงงดเว้นจากเมถุนธรรมละกามคุณทั้งที่ประณีตและไม่ประณีตไม่ยินดียินร้ายในสัตว์ผู้ยังหวาสะดุ้งและที่มั่นคงมุนีพึงทำตนให้เป็นอุปมาว่าเราฉันใดสัตว์เหล่านี้ก็ฉันนั้นสัตว์เหล่านี้ฉันใดเราก็ฉันนั้นดังนี้แล้วไม่ฆ่าเองไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่ามุนีละความปรารถนาและความโลภในปัจจัยสี่ที่ปุถุชนพากันหลงยึดติดได้แล้วเป็นผู้มีจักษุปฏิบัติปฏิปทาของมุนีก็จะข้ามพ้นความทยานอยากในปัจจัยซึ่งเป็นดุจเหวลึกนี้ได้มุนีควรเป็นผู้มีท้องพร่องฉันอาหารแต่พอประมาณมีความปรารถนาน้อยปราศจากความละโมบหมดความกระหายหิวด้วยความอยากไม่มีความอยากอีกต่อไปดับความเร่าร้อนได้ตลอดกาลมูนีนั้นเที่ยวรับบิณฑบาตแล้วควรเข้าไปชายป่าทันทียืนหรือนั่งที่โคนต้นไม้ชายป่านั้นมูนีนั้นควรจะขวนขวายในฌานทรงปัญญายินดีอยู่เฉพาะในชายป่าควรเพ่งพินิจทำตนให้ยินดียิ่งณโคนต้นไม้นั้นจากนั้นเมื่อราตรีสว่างแล้วมูนีควรเข้าไปสู่บริเวณหมู่บ้านไม่ควรยินดีรับนิมนต์ฉันที่เรือนและอาหารที่เขานำมาจากบ้านถวายเจาะจงมุนีเข้าไปถึงหมู่บ้านแล้วไม่ควรรีบร้อนเข้าไปเรือนตระกูลอุปถากเป็นผู้ตัดการพูดคุยไม่ควรกล่าววาจาเกี่ยวกับการแสวงหาของกินมุนีนั้นคิดว่าสิ่งที่เราได้แล้วล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นถึงไม่ได้ก็ดีดังนี้แล้วเป็นผู้คงที่เพราะการได้และไม่ได้ทั้งสองอย่างนั้นกลับเข้าไปยังที่อยู่ของตนเหมือนคนหาผลไม้เข้าไปยังต้นไม้ฉะนั้นมุนีนั้นอุ้มบาตรเที่ยวไปไม่เป็นใบ้ก็สมมติตนว่าเป็นใบ้ไม่ควรดูหมิ่นทานว่าน้อยไม่ควรดูแคลนทายกผู้ให้ปฏิปทาที่พระสมณะประกาศแล้วมีทั้งสูงและต่ำมุนีผู้ปฏิบัติจะไปถึงฝั่งถึงสองครั้งหามิได้ฝั่งนี้ผู้ปฏิบัติรู้ได้ครั้งเดียวก็หามิได้อันหนึ่งมุนีเป็นภิกษุซึ่งตัดกระแสขาดแล้วไม่มีตัณหาซ่านไปและกิจน้อยใหญ่ได้แล้วย่อมไม่มีความเร่าร้อนเราจะพยากรณ์ปฏิปทาของมุนีให้เธอทราบต่อไปคือภิกษุผู้ปฏิบัติควรเป็นผู้มีคมมิโกนเป็นเครื่องเปรียบกดเพดานไว้ด้วยลิ้นสำรวมท้องควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อแท้และไม่ควรครุ่นคิดกังวลมากเป็นผู้หมดกลิ่นสาบไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยมีพรหมจรรย์เป็นจุดหมายพึงฝึกฝนเพื่อการนั่งสงบผู้เดียวและเพื่อบำเพ็ญจิตภาวนาของสมณะความเป็นมุนีที่เราบอกไว้แล้วโดยส่วนเดียวหากเธอจักยินดีอยู่ผู้เดียวเธอก็จะปรากฏเกียรติคุณไปทั่วสิบทิศเธอได้ฟังเสียงสรรเสริญของนักปราชญ์ทั้งหลายผู้เพ่งพินิจอยู่ตัดขาดจากกามแล้วต่อจากนั้นควรทำหิริและศรัทธาให้ยิ่งขึ้นจึงนับว่าเป็นสาวกของเราได้เธอจะเข้าใจคำที่เรากล่าวแล้วนั้นได้แจ่มแจ้ง ด้วยการเปรียบเทียบแม่น้ำกับลำคลองและหนองบึงคือแม่น้ำน้อยไหลดังสนั่นแม่น้ำสายใหญ่ๆไหลเงียบสงบแม่น้ำน้อยไหลดังสนั่นแม่น้ำสายใหญ่ๆไหลเงียบสงบสิ่งใดพร่องสิ่งนั้นดังสิ่งใดเต็มสิ่งนั้นเงียบคนผ่านเปรียบได้กับหม้อน้ำที่มีน้ำเพียงครึ่งเดียวบัณฑิตเปรียบได้กับห้วงน้ำที่เต็มเปี่ยมพระสมณพุทธเจ้าทรงรู้จักถ้อยคำที่จะตรัสให้มากว่ามีสาระประกอบด้วยประโยชน์จึงทรงแสดงธรรมพระองค์ทรงรู้อยู่จึงตรัสได้มากอันหนึ่งสมณะใดรู้แจ้งธรรมสำรวมจิตของตนได้ไม่กล่าวมากทั้งที่รู้สมณะนั้นชื่อว่าเป็นมุนีย่อมควรแก่ปฏิปทาของมุนีสมณะนั้นเป็นมุนีได้บรรลุปฏิปทาของมุนีแล้วนาลกะสูตรที่11จบ